जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई बाग सजे फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे फूल पहली बार खिले हैं। पास आ गया दुनिया सारी लागे न्यारी ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। पहली बार में